Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Szczegóły w relacji naszego reportera. Marszałek Sejmu skieruje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z ustawą zasadniczą. Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca i historyk kina, rekomendowany na nowego dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Senat odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Cały dzień senatorowie debatowali nad tym rozwiązaniem. Obrady obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jak rozłożyły się głosy w tym głosowaniu. Większością 50 za, wobec 35 przeciw i jednego senatora wstrzymującego się, Senat zdecydował o przychylaniu się do opinii komisji senackich, a oznacza to, że Wyższa Izba Parlamentu odrzuciła w całości ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Wcześniej senatorowie PiS apelowali o przyjęcie tych zapisów, wskazując na niepewność innych rozwiązań, jak wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przeniesienie wyborów na jesień, mówił Aleksander Szwed z PiS. Czyli nie jest to żadne rozwiązanie, bo nie wiemy dzisiaj, jak będzie w tym czasie wyglądała pandemia koronawirusa. Ubolewać trzeba, że w imię własnych, partykularnych interesów politycznych opozycja nawet w obliczu pandemii nie jest w stanie rozmawiać i podejmować merytorycznych decyzji dla dobra Polski. Ale senatorowie Koalicji Obywatelskiej, jak wicemarszałek Bogdan Borusewicz, podkreślali wady tego rozwiązania, wskazując na ekspertyzy prawne. Ta ustawa eliminuje wyborców słabowidzących i z uszkodzeniami wzroku. Takich jest 500 000. Ze względu na to, że nie przewiduje nakładek Braille'a. Ale politycy PiS zaznaczają, że obecny czas wymaga szczególnych środków, a takim jest głosowanie korespondencyjne i dlatego będą chcieli odrzucić senackie weto w Sejmie. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Marszałek Sejmu mówi, że 10 maja nie jest terminem obligatoryjnym dla tegorocznych wyborów prezydenckich i że zgodnie z konstytucją mogą się one odbyć do 23 maja. W związku z tym Elżbieta Witek skieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy wybory mogą być przesunięte na inny termin. Jak podkreślała w TVP Info, wynika to z konkretnych artykułów ustawy zasadniczej. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi o tym, że są jeszcze inne terminy. Ten termin 10 maja nie jest terminem obligatoryjnym i nie jest terminem jedynym. Konstytucja mówi o tym w artykule 128 w ustępie 2, że marszałek Sejmu ogłasza termin wyborów na czas nie dłuższy niż 100 dni i nie krótszy niż 75 dni przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta. Ten 75 dzień wypada na dzień 23 maja. Marszałek Sejmu zwróciła się też do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem, czy jest ona w stanie przeprowadzić i zorganizować wybory prezydenckie 10 maja. I właśnie dosłownie 30 sekund temu jest odpowiedź PKW. Odpowiedź brzmi następująco. W dniu 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczpospolitej. Rurociąg Baltic Pipe umożliwi przesył do Polski nawet 10 miliardów sześciennych gazu ziemnego rocznie, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Kilka dni temu Gaz-System podpisał kontrakt wykonawczy na budowę, a prace mają ruszyć niebawem. Nowy gazociąg będzie miał znaczenie także dla naszych sąsiadów, bo umożliwi dostawy nadwyżek właśnie do nich, mówi wiceminister Soboń. Moglibyśmy stać się takim hubem gazowym i ten gaz rzeczywiście w tej części Europy sprzedawać. I to byłoby nie tylko uniezależnienie się tej części Europy od dostaw rosyjskiego gazu, ale przede wszystkim byłoby to atrakcyjne z punktu widzenia funkcjonowania Gaz-Systemu i tych naszych koncernów, które ten gaz wydobywają. Baltic Pipe ma być gotowy w październiku 2022 roku. Filmoznawca i historyk kina Tomasz Kolankiewicz został jednogłośnie zarekomendowany ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego na nowego dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spośród 9 kandydatów Tomasz Kolankiewicz przekonał nas najbardziej, mówi przewodnicząca komisji konkursowej Joanna Kos-Krause. podkreślaliśmy w naszej rekomendacji, to jest naprawdę bardzo wszechstronnie wykształcony człowiek, nie tylko w obszarze kina, ale również antropologii, psychologii społecznej. To wszystko też i jego cechy charakterologiczne, no głęboko wierzę w to, że będzie rozmowa, będzie dialog i że jakaś nowa energia z tego popłynie. Powołanie nowego dyrektora artystycznego ma nastąpić do 15 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na południu deszcz, a w górach śnieg i silny wiatr, który będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni, tylko w Zakopanem minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W środę będziemy rozmawiać o e-dowodach, e-pitach i wszystkim, co elektroniczne w kontaktach z urzędami. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka, 7 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. I jeszcze jedna ważna informacja. Ruszyła aplikacja Polskie Radio i mogą Państwo w tej chwili słuchać muzyki, słuchać swoich ulubionych audycji na żywo i na żądanie. Jest też wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. No i do tego wszystkie programy Polskiego Radia w jednym miejscu. Wystarczy zajrzeć na Google Play i App Store i tam ściągnąć aplikację mobilną Polskie Radio. No i radio będzie jeszcze bliżej Państwa. Za chwilę wyjątkowo zimny maj. Mam nadzieję, że to nie jest proroctwo po raz kolejny grupy Manam. A zaraz potem mini powtórka z rozrywki. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Yeah. do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie w moim śnie. Polski Top Wszechczasów za nami. To było miejsce 188 w tym roku. Grupa Manam, wyjątkowo zimny maj. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Zostańmy w domu z Trójką, nie chodźmy po sklepach, chociaż właściwie, jeśli musimy, to idźmy, ale nie idźmy po to, żeby kupić sobie na przykład nową koszulkę. Ja policzyłem ostatnio, że chyba koszulek polo mam w domu z 30 albo 40, więc jak na razie mi w zupełności wystarczą. No to czas na rozrywkę. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Nawiązujemy oczywiście do trójkowej klasyki. Kulisy srebrnego ekranu Paramount Pictures, czyli Andrzej Zaorski i Marian Kociniak, tym razem przedstawią ciężką dolę kelnera w obrazie psychologicznym pod tytułem Zaklęte rewiry. Kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? Masz, no. Najlepiej jak Romek z kolegą poszli do hotelu z takimi paniami. Romkowi trafiła się Ruda. Oho. Pani, ale w porządku, czysta. Weszła za parawan, rozebrała się, ale kapelusza nie zdjęła. Wyższa szkoła. A Romek też w kapeluszu, w płaszczu usiadł i tylko rękawiczki międli w ręku. A co on taki nieśmiały? Młody, no, pierwszy raz w hotelu. O, masz, pamiętam jak byłem pierwszy raz w hotelu? Szwagier robił tam za windziarza, ale w żniwa musiałem go zastępować. To niezła posada. Znośna, bo w tym hotelu nie było windy i gości trzeba było znosić. Na górę na szczęście sami łazili. Ach, nie masz pojęcia, Jędruś, ile człowiek w życiu może znieść. No, znosiłem grubasów, blondynów, inteligentów, kurdupki, artystów, elegantów, no a potem ich rzeczy, którymi dzieliliśmy się z portierem. Najciężej było z fortepianem jakiegoś ulicznego grajka. Uh-huh. A najłatwiej znosiło mi się jajka po pewnym włościaninie. A ten hotel, co w nim Romek był, to też windy nie miał. No więc chłopak łobudł po schodach. A jeszcze przedtem do tej dziewczynie przez dziurkę od klucza 10 zł wrzucił. Ledwo dycha? On tak, no ale dziewczyna w porządku. Ruda. No. A mówiłem, ale swoją drogą to się nie obłowiła. No 10 zł. No, może dwie dychy. Też nie pieniądz. Ale to było przed wojną. To mów tak zaraz. No więc Romek nazajutrz nie w humorze. No, ale ubrał się cycuś, micuś. Czarny frak, muszka, lakierki, przedziałek na głowie, wąsik. Ja kelner. No bo rzeczywiście był kelnerem. Co ty powiesz? Kelnerem? No, ale to był porządny lokal. Elegancja, Francja, no. Tam wśród kelnerów nawet jeden był z elity, z Wrocławia. No, ryzyko zawodowe. Tak, a drugi znowuż to był Wilhelm, Roman. Z telewizji? Nie mój rewir. To samo on powiedział, jak mu chcieli dodatkowy stolik wtrynić. Mówi, nie mój rewir. I zaklął jeszcze przy tym. Stąd tytuł filmu Zaklęty rewir. A Roman to na początku zaczynał od zmywania talerzy. Nasypali mu owsa do miski. Przyszedł taki z wyglądu koniuszy i mówi, masz talerz. To żłób. No i Romek zmywał te talerze w owsie, a jak mu się już taka kupa uzbierała, to zemdla. Spryciula, wycierać mu się nie chciało. Nie, nie, z głodu. Z głodu? No, cały dzień nic nie jadł. A ja to raz talerze zmywałem z przejedzenia. Jak to? Zaprosiłem kobitkę do lokalu na kolację. Owszem, obżarłem się, nie powiem. No, ale kolacja była proszona, więc proszę ją jak kogo dobrego. Zapłać. A tam mi mówi, że forsy nie ma. O ty, Karol. No, wstyd powiedzieć, ale musiałem za to wszystko pozmywać. A nie mogłeś się zmyć? Jak? No w końcu była obok dziewczyna. No to co? Znała mój adres. A, o, to nieostrożnie. Młody byłem. Zresztą w kuchni mi się spodobało nawet, wiesz? Ciepło, jest co zjeść, napić się. Jedno mnie tylko denerwowało, wiesz? Po cholerę nosi się te kretyńskie wysokie czapy. No. Wszystkich pytałem, nikt nie wiedział. W końcu przeszedłem na salę, co będę się z siebie idiotę robił. No, Romek też przeszedł na salę, ale najpierw został barmanem. A to też dobre zajęcie. Był pomocnikiem takiego małego, Fryca. O, Fryc był swój chłopak. Jak nikt nie widział, to sobie spod lady nalewał. Lubiał wypić. Masz. I to najdroższą gorzałę. Starkę. A co miał sobie żałować? U nas był barmanem taki malutki, taki karliput. No, przezywali go Napoleon. Mhm. Bo zawsze Napoleona cichce popijał. Aha. A z kolei dwóch kelnerów to whisky. Ale kompletne. Ani jednego włoska. To ci w ogóle nie pili. Chorzy? No chyba tak. Tam zresztą o choroby nie trudno. Sam się przeziębiłem, jak mnie kucharz żartami w chłodni na pół dnia zamknął. Wesoły chłopak. A ja co, myślisz, smutny? Podłączyłem anodę do gara, a katodę do chochli i poczekałem, aż zamiesza. Niezły chochlik. Zamieszanie było. Kucharz aż trząsł się cały. A jak go podrzuciło, to w gary wpadł. W gary Cooper. I to w samo południe. No w tych zaklętych rewirach też sobie kawały robili. Bananów nie mieli, no. Ale okazuje się, na cytrynie też się można pośliznąć. O, jeszcze jak? W końcu Romkowi się to znudziło, postanowił z baru przenieść się na salę. Co, głupi? Taka zamiana? No, na sali mógł więcej zarobić. No, i od gości też się nieraz coś trafiło. A fakt, mnie to zawsze humor dopisywał do rachunku. Jak gość był pod dobrą datą, to mu datę doliczyłem, a jak pod złą, to pisałem NSU 100 zł. Co to znaczy NSU? Nóż się uda. Dobre. NSU. Prync, nie prync, zawsze zapłacił. No inna rzecz, że na sali to się człowiek tych impertynencji nasłucha od gości. Nic się takiemu nie podoba. Wybiera, wybrzydza, to śmo. Zamówi taki za 1000 zł, a udaje hrabiego. A tam był taki baron. No. Nawet miły, łagodny. Ale też go nie lubili. Nikt go nie chciał obsłużyć. No. Pewnie, co będzie hrabiego zgrywał. Klasowe podejście. Zresztą zaprawione goryczką. Bo Ryczko był z gruntu uczciwy. Kto? Boryczko, no Romek, no. Ten bohater filmu, co go Kondrat grał. Uczciwy był, ciężko harował, aż pod oczami miał takie smugi cienia. Od roboty? Kochał się też w bufetowej. To mów tak zaraz. Hala jej było. Fest kobitka. No ale raz przy tej hali Kondratowej zrobili wyciąg z rachunków. No okazało się, że wszystko się zgadza oprócz kasy. Wiem coś niecoś o tych rzeczach. No więc bufetowa musiała wyjechać. Romek odprowadził ją na dworzec. Patrzy, no tu Fryc. Niemiec? Tak. No rozumie się. Musiał Frycowe zapłacić. No to też go wyrzucili. Tam też to za byle co wyrzucali. Była taka kuchareczka, Paulina. Dziewczyna morowa, no ale zaraza. No, chora była czy coś. No grunt, że się pikolaki pozarażali, ale nie groźnie. No i no, zaraz fora ze dwora. No. A kto tam był kierownikiem? Właścicielem? Pancer. Grubas taki silny, wiem, bracie, pięć miał, no jak mały cygan nogę. No. Pancer Faust taki. No. Jak Romkowi przylał, to się ten pod szynkwasem ocknął. Za co? No na służbie, jatrzynkę, rozumiem, się kwasem popiją. A, to takie buty. Takie. Zresztą mu zaraz pancer dał na buty 50 zł. Ja widzisz, nie, no dobry gospodarz, dobry. Gorszy był kelner Fornalski. Ten to lało byle co. Albo na nogę nadepnął, albo za nos łapał tak dwoma palcami i ciągnął. Za nos? No, i woła jeszcze, ty smarkaczu. I ciągnął. A smarkacz bańki nosem puszcza. A on dwoma palcami. Za nos. I smarkacza. I bańki nosem. Ale...

letnie dni. Przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Historia jednej znajomości, grupa Czerwona Gitara. Ja przypomnę Państwu o aplikacji Polskie Radio. No i tego radia może być w Państwa domach znacznie więcej. Teraz mamy sporo czasu, więc dlaczego nie spróbować? Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemyk. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Polskim topie wszechczasów 199 miejsce, kochana Renata Przemyk i Katarzyna Rosowska. To było spotkanie na szczycie, bo jeszcze teledysk do utworu robiła Maria Sadowska. A teraz miejsce 184. No i tyle wspomnień dzisiaj, czyli Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący.